که خوبی پدر زلیگی و مصاف کوهی تردی و مصاف کوهی تردی ددین مایم گورا عجبا غندی مغرور دی عجبا غندی مغرور دی ددا تو جهان لفارا پیدا کر خدای افتاب دا د ټول جهان لپاره پیدا کړ خدای افتاب دا خو هغه هم په طلوع او په غروب باندې مجبور دی په غروب باندې مجبور دی که خوبی په دار زړیږي خو مصاف کوهی تور دی خو مصاف کوهی تور دی د دې مینې مایم ګورا عجبا غوندی مغرور دی عجبا غوندی مغرور دی خلص رو لمبو کی خمسی ال تخپل شی بی کاندی خلص رو لمبو کی خمسی ال تخپل شی بی کاندی خلص رو لمبو کی خمسی هل تخپل شی بی کاندی خلص رو لمبو کی خمسی هل تخپل شی بی کاندی عمر گئی د ژوندان تر سایلاند دی مستور دی سایلاند دی مستور دی که خوبی په در زلیگی خو مصاف کوهی تور دی خو مصاف کوهی تور دی د دې مینې مایم ګورا عجبا غوندی مغرور دی عجبا غوندی مغرور دی لزندان سلطانتا روانیگی نا پوهیگی لزندان سلطانتا روانیگی نا پوهیگی دڑن دوستر گولا پارا رالی گالی دی او نور دی رالی گالی دی او نور دی که خوبی پدر زلیگی خو مصاف کوهی تور دی خو مصاف کوهی تور دی ددی مینی مایم گورا عجبا غندی مغرور دی عجبا غندی مغرور دی یو سپی زخولا درومی دبشرا فقافی لکی یو سپی زخولا درومی دبشرا فقافی لکی یعقوبی اوخو جوڑ کرائی پگریوان باندی بیا چور دی پگریوان باندی بیا چور دی که خوبی پدر زلیگی خو مصاف کوهی تور دی خو مصاف کوهی تور دی د دې مینې مایم ګورا عجبا غوندی مغرور دی عجبا غوندی مغرور دی لکه سانګه چې یاسین او حمیم راز د عاشقانو لکه سانګه چې یاسین او حمیم راز د عاشقانو لکه سانګه چې یاسین او حمیم راز د عاشقانو د عشق حمله ما مات سا رلی دل پټ سرور دی لیدل پټ سرور دی د غعیش حمله ما مات سا رلی دل پټ سرور دی او لیدل پټ سرور دی که خوبی په در زلیږي خو مصاف کوهی تور دی خو مصاف کوهی تور دی د دې مینې مایم ګورا عجبا غوندی مغرور دی عجبا غوندی مغرور دی د خزیر تر شړی لاندې د حیات شنه خاریږي د خزیر تر شړی لاندې د حیات شنه خاریږي دا یو د ژوندون وګي ورته غل دای میسر دی ورته غل دای میسر دی خدای یو د ژوندون وګي ورته غل دای میسر دی ورته غل دای میسر دی که خو به په دار زړیږي خو مصاف کوهی تر دی خو مصاف کوهی تر دی د دې مینې مایم ګوره عجیبا غوندی مغرور دی عجیبا غوندی مغرور دی د دې مینې مایم ګوره عجیبا غوندی مغرور دی عجیبا غوندی مغرور دی.